Sabahın çekmenim, nihayetim çekmenim, nihayetim. Saysana üzem yadim, sen yanim, yad ettim, sen yanim, yad ettim. Tımbaçkım saraydın, nigarim oy, niğam bağda, nigarim oy, niğam bağda. Tamam canla küyedü açını yadey, digen çağda, açını yadey, digen çağda. Yârim sen, yârim sen, boynumda atma. Tenge sığmaz men, tenge sığmaz men. Allah meğer görsem, ay cemalin ne cihan eli, eli gibermez men, eli gibermez men. Allah senin dehce, Cörhan'ın ne balıkhan. Vay da dey Cörhan, vay da dey Cörhan. Allah senin işkinle akıydı bu cel. Özden geçmeyi vapsen, açtıran kız el güldek, açtıran kız el güldek. Kıldın yarım oynaylı, suka su koşulgan dek balıkhan. Vay da dey yurkhan, vay da dey yurkhan. Allah senin işkinle akıydı bu cel.